من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأكلون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قضينا على آثارهم برسلنا وقضينا بعيسى ابن مريم وهديناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لم يتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الله فبارعونا حق رعايتها فآتنا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم طولا وتمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله. سورة الحديد مدنی صورت ده، یعنی نبی اسلام د هجرت نه بعد کوم زندگی ده، دغه دوران کې نازل شوی ده. 94 نمبر ده، سلور نوی شپږ کم سل نمبر ده، پس زلزال نه نازل شوی ده، اور ترتیبا و 50 ده، 57 نمبر پس صورت واقع نه. رب د صورت مخکې سره مخ صورت ختم کو په تسبیح سره فسبح باسم ربك العظيم. دا سورة شروع کو په تسبیح سره، خو هلته صیغه د امر او فسبح، او دلته صیغه د ماضی راوړه، دی وجنه ورپسې راوړه. مخ صورت په تسبیح ختم کړو، دا شروع کو په تسبیح، دی وجنه ورپسې ولګو. دویمه وجه، مخ صورت کې دعوا آخر کې بې دلایل ذکر شوه، فسبح باسم ربك العظيم. نو دې صورت کې فدی دعوه باندې دلایل عقلیه بیانول، دی وجنه فسې راوړه. دریم ربطه، مخکې صورت کې آیت نمبر 15 کې او آیت نمبر 80 کې عظمت د قرآن کریم ثابت شه. نو دې صورت کې آیت نمبر 9 کې حکمت د نزول د قرآن بیانو، چې هغه د تیارو نه ایستلو رڼاګانو ته. په دې صورت کې دغه ذکر کړ، دی وجنه ورپسې راوړه. سلورم ربط، لیخرجکم من الظلمات الى النور، آیت هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، دی وجنه ورپسې راوړه. خو سلورم ربط مخکې صورت کې اول کې د مؤمنانو قسمونه بیان کړو، چاہے کہ یو اچت قسم چو اگر سابقون دلتا آیت نمبر 10 کے سابقون درجے وجہ بیان سبقت وجہ بیان ہوگا کہ دا فسما دای مخ کی شو ردی وجہ نے ورپسی رانا. پینزم رابط مخ کی طورت کی اکاتی بحاسی یو اتیا دوا تیا کی دا مداہبین بیانو کا دلتا آیت نمبر 13 کی دا مداہبین انجام بیان دیتا دی وجہ نے ورپسی رانا. امتیازات صورت یو صورت ممتاز ده، فترغیب الانفاق بالاجور خمسه، هغه صورت چې کې مال لګول ته ترغیب ورکړي په 15 وجو سره، بل ده کې دا شان نشته. دویم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 10 باندې چې لا یسأل منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ولاک ادو درجتا میں رہے انفقو ان بعد وقاتل بل رشان نشتا. دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 13 در منافقان فا قول چی اون درونا نقتا بیت من دورکم نقیل ارجو وراکم فلتا بیت نورا بل رشان نشتا. سلورم امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دے خصاصت دنیا پسو پا پینزو وجو سرا، بل دا کې قصاصت د دنیا په سوچ تر آیت نمبر 20 د دنیا قصاصت ذکر کړی دی، بل په دې طریقه باندې نشته. پنځم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 22 باندې چې په هغه کې دا ذکر کوي چې ما اصاب من مصیبت فی الارض لا تنظر الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تفروا بما اتاكم. دا بل نشته چې مال در الله واغسه صد فاره چې په غیبا خپه نشي چې درکه چې مستیونه کې دا غیوه جبیان کړه، بل دا شان نشته. شپغم امتیاز ضرور ممتاز فرض 25 باندې چواندل الحديد في باس شديد ومناف لنا بل رش نشتا و امتیاز ضرور ممتاز فرض 27 باندې ويشتم ورهبانيه ان تدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله بل رش نشتا مقصد سوره مقصد سوره ترغيب الى الانفاق بالوجود خمسه ترغیب ورکړي مال لګول ته بیندو وجو یو وجه ذکر کړي آیت نمبر 7 کې وامنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الله ما پکې نو ده مال زما ده ما پکې نو ده نور نه لګې لکه اوسنه تعالی په سید درکې آتا ته دا لګو یو لږ په بدل کې ده په غریبانو لګو آتا غدان ساکې نه لګې چې سره خبر شي ته تعالی نه درکې کنه وذكر الله تعالى ذكر المال مالدارا ولو يلغو مال ده الله دي الله يلغو ولن لغي يو وجدها فبردي مال دون لات لغي ولغو كرن بي موجا ذكر كاية نمبر 10 كي وما لكم الله تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض اتنا الله تفاتكي كي تبتي دي نبيا بواي جماعة خيرات وغي نو اسو كو خيرات كنا ولغو فخبال لات فاتکی دن کم بستن ویلگو کنا ویلگو چی بلتا فاتکی بچو تا انو پخپل لاز بانو لگو دار لیمخ کولی گا کن نبی اسلام ویلو چی تاسو که کم سڑی چی فرده مال دخپل نزیاد خواخ دی صحباوی چی من خویسو کم نیشتی چی فرده مال خواخ دی دخپل نزیاد نبی اسلام تاسو خپل مال فی جنی بیاو بی کم اجداد من سخوی ندانه خپل مال ساغ دی تا کم اولگو دست اخبر شد چه کم دارم فات شد پرده ره دو اسیم دارم فاتی کی فرده کی کم باستن ویلگو کنه ولی نلگه کلک شوی پی دره موجه ذکر که آیت نمار گیاره که چه من در لذی یقضودا قردن حسنا زال لاله قرد ور کام دقتی خونوار که دقت سره چه جاله قرد ور گره یقینی چه من مال بی وپس را که کنه چ کله دې کین چې نیره کړه خلک نور کوي دا دې دې قرض نو افس کوي نو نیور کې باندې شانه وته کوي نو په الله یقینو کې ګرځي الله به در کوي درته نو ور کا دا قرض وکا تا تر قرض شي په خپل کې دا قرض اراده وکا الله تعالی عطا الله به له سکی فضائف او هو الله به دشان کې اجر به در کوي ولی نه لګي ولا کو قرض ورکدا سلوره موجه ذکر کوي آیت نمبر 20 کې چې ته مال نه لګې نو حقیقت د مال څه دی حقیقت د دنیا څه دی ای علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو دا قلوب دی بس دی او زینت دی ډول سنگار دی او دوی د په منس پر کې وتکاثر فی الاموال والاولاد او بس زیاتواله په مال او اولاد کې کما ته غیث نه عجب الکفر باران شي او زمیدار پس ته خوشحالی بیا سو مې بیا وچی نو وینځ زړه بیا شي درد دکرن ته ځواني بوډا وشي لړ به دنیا نه یو څوره خوشاله دي سب سودې فرصت مو وشي نو ولې لګې د مال حقیقت څه شه ده څلور ورځې شو پنځم ورځې ذکر کړه ته مرته یې اسکی 22 کې کدی له مالی خې چر په ما مصیبت راشي په پد په کوم بیا د هر هر کوی در پیسې په کېدا لګوما کسبا بوډا شه بیمار شه په ځان به لګې نو الله مال ولګو دوسا سبا پیسی با سخی و بیا بگره پیسی با لگه او خقی که بنا مال اولگو چه اللہ دقشت هم دی خقی تا تو گره کم خلق چه مال لگه اگه نمی ماری گی خواه کم خلق چه مال لگه اگه نمی ماری گی غلط چه این اگه مال فاقی بانو لگه تا چه مال نلگه او کلا تا جندر شی او کلا تا بلد فریشر شی او کلا تا بلس شی شی نو بیا نه د ګرځېدو نه خوراکي هغه ما ته بیا ګوري او خوړې نشي نو ما نه لګو چې الله نه مصیبت لري کې آیت نمبر 22 23 کې کله چې دا ذکر کې آیت نمبر 25 دا بیا ترغیب لري jihad ورکی په یو جیب مثال تر چې لوی ما اوس په نه پیدا کړو چې تا جنگ کوي نو تاسو وګورئ تر باندې دی لا خوښ کو تاسو برګي خو کړه اوس په نام پیدا کړو چې جامو کې خپل باندې توحید خو ځبه ملک ویله تاسو برګي خو هکړه برې دوه ورځې برګي کې مله دا ما نو مقرر کړی خو ما خو مقرر کړو چې ما رضا دا الله رضا پرې کوي چې جهاد وشي نو تا یې لسبرګي خو کړه کافران جنگونه کوي او ته جهاد وي او سور عزتمند شو او ته سره دي چې مسلمان ته جهاد نه کوي نو ذل خوار دي اسلام دې خوار کړه ته خوار شې نو مقصد د صورت ده ترغیب ال جهاد والانفاق صورت خو ترغیب ورکه جهاد انفاق د بل وجود خمسه او ترغیب ورکه جهاد ته پدې چې ما اوس په پیدا کړ جهاد وکړه صورت دوی سینه اول ایسا سلیل شیطون افعی که ترغیب الانفاق بالوجود خمسا از پچیز نروتو بیا روسته ایسا افعی که ترغیب الانجهاد ورکه زجر مداهنی نتوار کئی چه منافق هاوس پنما پیدا کرو جهاد دا آتای دست برگی شروع کرن دا لست صورتون دی خواه صورت حدید یو صورت مجادله دوا صورت حشر دری صورت ممتحنه سلور او صورت سب پینده صورت جمعه شپگه صورت منافقون و صورت تغابن اتا صورت طلاق نه او صورت تحریم لست دا لست صورتون دی لست صورتون یو دا ودخا ترغیب الالجهاد والانفاق او اصلا زمنان یو مصلا بل بیانی او طول مشترک مقصد شده دعوه ترغیب الالجهاد والانفاق شن قرآن وی یمن چې مولانا سیندی څخه لاړو وینځوما او موږ درې کته نور ما سره یو پکې د دیوبند د مدرسې دغه د ناظم او دوی مودیانو دوه فارغو دغه یو نوم یې اغسته دی د بینوري هغه بل نه شو قرآن ډېر انصافي سره هغه به بې پردې کول نه سره خلک ډېر انصافي خلک خو یې سخت او سخت نو په مسله کې سختو خو نور هغه خلک بې عزته کول نه بلکې دا سختي هغه دې لپاره کول چې خلکو ته خیر راسي لکه دا موږ بارک وخت کوی دې سخت دی قسم نه که سخت یم موږ سختي کول نه شو دا سختي چې د کوم د خلکو د خیر لپاره کوم چې خلک تباه شوی دی مولا هم تباه شوی عوام هم تباه شوی دی نو مولا خو دا پوه دی یا نه پوه دی خو عوام خو نه پوه دی دا سختي کوم چېرته د عوامو ته خیر راسي شیخ قرآن ډېر انصافي سړی و بېانتها انصافي اگر بس سړی شرمونه هغه موږ چې لاړو سلور کسانو دې ته مولانا سیندی رحمت الله علیه وسلم ته حدیث پڑھاوه دې چې موږ لاړو نه درس وګور موږ ته لاس مې لاړو کوم نه راځي دې ته خو کشر مالو کو نو ما ګیره مې نو اې دانو چې دا دور کو غټ مولیانو دا دوه خو پکې مدرسین یو دا بل ځکه اې دا یو پکې ناظمو پر کوم ځای راځي دې وته چې موږ دیوبند نه راړو یا لیمان هاو لیمان نو یہ قرآن رگا اور ادرا نا سورۃ الحدید مقصد ہوا نا یہ غلی شنو ہوا کن انا شیخ قرآن دی یہ چې غلی ما ته زوا ما ما دې ستا کو استادان دند دې تر ما یی داد ما استادان دی دادن ملګری موږ غلی یو ځای دلته راغلی وای دا نمو چې تا سره به زه لږ درس وکړو ما ته چې تا دردي ماچا ما ته چې څه مقصد دی ما ورته یو صورت حدید مقصد دی ترغیب انفاق بالوجود الخمسه او صورت دوی سي اول ایسا سبیر شاتون چو بی ساتون فای که ترغیب انفاق ورگه بالوجود الخمسه او دوی ما ایسا پچی تن تراخیر آئی که ترغیب ورگه جهاد تا پا یو مثال سران دوست پنچه ماس پنه پیدا کرده او زجر رو رکه منافق ده چه منافق ده جهاد نکه اللہ که ماس پنه پیدا کرده دیده فرق ده جهاد ده که ایلا تا رحبانیت وقت که ویلی تیو که تو یوٹو بی غیر تو دیوبان کو بدنام کرنے والو او ایدو رو بیسا وڈی لغت هوا ده دیوبان کو بدنام کرنے والو بی غیر تو ایلا پا زون پا ما ده تست تست که وی تو ایچی دیوی انتا تا خمینه دیوی نور تا خوالی میکن تا که نا دی تو ریدای اوز غرم دا غدان دا غدان راو دو وی بیا دا او سرین چکم دا بی نوری یادو وی دا چرا غن دا بیا کتاب اولی کن او دا اولی کن چه مولا سیدی چکم دا اگر دا ایسا علیه السلام درا کزی دو قائل نده نو شیخوی چه ما کتاب اون زور پسی لانم انتا نیما آتاوی وی جد لانم اترا آنه ما لی در شربت را ایما جستا شربت نس کما وی ما آتا چه تا دما پستاد رن نکلده انتا با قرآن پویگه ته خو اوسم لا په قران دوره کولو تیر شو ته اوسم په قران دا ته د صورت عادی اوسم مقصد وای دا تا تخل لوی علی وای تا اوسم نری خو تا کی اغه دغه راغلو غزه د غینات چې تیر د بیزه تکړی نو مولانا سیندی ول سړي ما تا نو دا دغه کتاب راته چې دکلی دا دغه شاګرد موسی جار الله داغه دا خیدا وا داغه خپل کتاب نه د مولانا سیندی خبره خو نه مولانا سیندی خو العبودیه داغه دا شرع دا د محمودیه محمودیه دا د مولانا د شیخ الهند کتاب المحمودیه داغه شرع د لیکل العبودیه و العبودیه کې په دوره ته پکې دوغره اپ خپل لیکلی دي چې عیسی را برازي ادا انتظار کوي وی نو بیزه ته کار په غدا کې او ته وشتا د اوس ته قران در دي نو د تورات مقصد ده ترغیب انفاق بالعیول خمسه صورت به سیره اول ایسا سبیل شاعتون فدی که ترغیب الانفاق بیل وجود خمسا او دویم ایسا پچی زدر اخیره اگه که ترغیب جهاد لور کهی از اجر منافق لور که منافق هم اوز پنا فیدا کرن در جهاد دفاره نو تایل از برگی خواه کرن برید دیو خرولا از برگی که سبحان الله اول توحید جا جهاد انفاق بوردی مثل لکه سبحان الله پاکی بیانه اللہ اللہ آغا چه اسمانو کی دی آغا چه بزمان کی اللہ کے للہ مفعول دی دو سبحا دفارا ادا اللہ میں بفات رو اللہ میں اختصاص یعنی پاکی چه دا دا صرف اللہ دا مخلوق لپاکی نیشتے مخلوق کی اسو پاک لے دی جزنا که پیغمبر دے که ولی دے که فرختا طول عاجز دی اللہ دا پاکی چه دا اجزنا پاک دے دا صرف اصرف اللہ دا که للہ سبحا للہ باقی بین اللہ علیہ آج اسمانوں کے پزمک کی دی اسمان کی فرشتے فقال سرا پزمک موحدین فقال سرا او باقی نور سیدو پہال سرا دا اسمانوں دا زمکو حالات پدی گوار چا اللہ پاک دے نائبان کد اللہ نائب وے نن بر ازمک اسمان دا سنو لکا نائب دو مناب درجہ حاصل دی اس با اللہ آگئی کس کرو نظمہ کی دا حید بیم بدل کرو دا اسمان بیم بدل کرو نظمہ کا و اسمان او دا نظمہ کی دا کاروار پاگا زرد فری کرے چڑے کے دا نظمہ کی ناکی جا لوئی گیا بیادانی کئی نو دا دین ات ثابت شو دی انو رکونا چا اللہ یو دے کدا اللہ نائبان وے نو نائبان بیاسو ایزان اللہ بتاو اللہ دل عرش سبیلا نو دی بزان رسولو دی بزان اللہ تختول تکڑوا خدای به نظام بدل کو دغه چې کوم سړی نو بادشاہ راشي نو نظام بدل کی نو چې نظام زړه په زړه باندې سر چې وخ کنه نو دا ثبوت ده چې الله یو ده د الله نه باندې شه پوه شه به و هو العادل الحکیم دا الله دی غالب حکمت والا اوس په سبخ او دلیل ذکر کړي لله ما فی سماوات و ما فی الارض او دې کو دویم دلیل له عمر کو سماوات و الارض خاص دی الله ملکیت ته اختیار دی اسمانو او زمکو او د کاله له پاکی ده ته چې اول نائبان ثابته کم بخت نو دا ته غلطی کې کړ یو خو یو می ته جو نه کول امر کول کای دا تی چې رحمت کې د الله تی په تور هغه مړ شوی دی ادم الله به بیا جو نه کای هو علا کل شین قدیر او دا الله پر زما قدرت والے نو قادی قدیر دی خو مقدور دی یو مقدور می دا نه پاکی نشته عاجز نه خنه هو الاول دا الله اول د مخلوقات دی وجه والآخر اور اس سے مخلوقات دے قائم بذاتی ہی دے نو دے کہ ایجز دے پاکی دل ذکر آچی والاول والآخر والظاہر اللہ قرار پید بار دے دلائل والباطن اور پڑ دے پید بار دے ذات دلائل اخکار دی اسمان تو گورا بیستن اولار دے دین اللہ کاری گی دی کتا تا اللہ کاری زمکه تا وګورا چې زمکه په فصلو راخی چې په ترتیب باندې دی سیندون تا وګور باران تا وګورا د دې آر یو شینه د الله د وحدانیت دلال ښکار کیږي الله ښکار په اعتبار د دلایلو او په اعتبار د ذات باندې فټ دی وای به حجابی ہے کہ هر در راه مې صورت آشکارا د الله به حجابی داته چې پاره درکه د الله ذات تا تخکار کې دی شي اور حجاب ایسی ہے کہ ظل آج تک دیکھی نہیں ہے, اور حجاب ادا دے تو تر اسے اچھا دے دے دے نہ فرستو لی دلے نہ پیغمبر آلی دلے. البتہ کم چی شہید شی شہید تب ازان خی اب یا مومنان تب ازان خی بجانت کی نو بے حجاب یہ کہ ہر ذرہ میں صورت آشکارا آرتے کے ساتھ اللہ کرو اے من شہن اللہ یو سب یو تصبیح ارے اوشی کے دا اللہ پاکی دا اللہ الوحیت تا تخکار کے دیشی او پٹ دا تی دے چی اچھا تی دا نن خیرے نہ فرختو تا نہ انسانان تا وہو بی کل شہن علیم او دا اللہ فرزبانی وہ دا تی دا درم دلیلو او سلورم دلیل وہ اللہ دی دا اللہ دا چی پاک دے دے جرنا دا اللہ دا تی چی پیدا کرے زمانان بکا فی ستت یامن پشپا غلاموں کے بیا وګورا برابر په خپل عرش باندې د دنیا ر بادشاہان و نه چاجز دي چې مشیران ته وزیران ته عاجز دي مختاج دي نه ټول نظام په خپل چلی یا نو مال جو فی الارض دی په د الله په باندې د نکی په توګه کې اپاغه چروز دي په کنا تخمونه چینجی میگی دې د نکی کی مړی دارنګ د نکی تخمونه او بو وما پاغه وان پوره یان دلو چرا کودی کی من سمای د اسمانه فرښتې رزق روحونه وا پاغه ما چې خیج په اسمان کې خیج روحونه د مؤمنانو اعمال د مؤمنانو واش فرښتې به بر خیج دا یو شه د تمام دي و هو معكم او دا الله تاسو سره پیت بار ده علم او قدرت کب دا کچې تاسو اوسو ګورم ثم تر عرش مانا کئی وہی تعویل غلط تھے ادا کفر دیں شرک دیں نبیا وہی بیا مستری فراش من پتار نہ کہوں ٹھیک ادا مانا کہا کہ اسے تھا مانا کہی کہ بیا مستری سے پخبرش یا مستری پخبر ٹھیک شو کئی دیا مانا غلط ہے نا وہ کہ اسے بنے کہ تعویل ہو کہ تعویل تو دو فائدوں پر رہی یا ادا سے غلط فرقی رد کیوں کی لکه غرض فرقه دا ته اتو نه دا تعبیر چې الله لجسم دی وګوره الله پرشناس دغه کله چې په دې کټ په دغه نه بزم کراتو یا په کورځای کې ناتو یا په کټ کې ناتو وای دا کښه ناس دی الله نو الله لجسم ثابت دی او الله لجسم ثابتون دا کفر دی نو د دینه دا ثابت دی نو یو مونږه تعویل چې کوو د دغه خلکو رد کوو دویم دا چې عام خلک کویږي نه دا عام خلکو پویول د فرمګو چې بیا وګوره برابر په خپل سلطنت باندې دنیا بادشاہان و نه دی چې وزیر ته مشیر ته او نائب ته به ضرورت وي هر څه په خپله باندې چلی دا جایز تعویل دی اوس که څوک لفظي معنا کوي ما وکوه که نه خو تفصیل یې مه کوه چې څنګه ناست دی بس الله مستوي دی څنګه چې د الله شان ته ما یدوخ بشأنه څنګه چې د الله شان سره مناسب نه پوهېږو مخکې او که تعویل کې دام جایز ده خیر ده دو اینه تعویل کو پرده خانو وو ما حکم ده بس بانا که ده اللہ اتا سره نمون پارشو اللہ پارش مستوی ده نمون پارشو من که بزمه که گو ده اللہ من تره نمون پارش بانده خونده شو اوز بسکه آل تا اللہ وی پارش بانده مستوی ده دل تا وی تا سره ده خو پده بزمه که پیخور که نازم ده اللہ ما سره ده اوس بسکه نو دې بیا وای په دې بار د علم او قدرت نو دا تعویل دې کړه هم دا که تعویل دې کړه نو هغه دا تعویل نو دې باندې او فتوت نو په بعد کتاب ته کورو په بعد دا دا د علی کتاب طریقې دي تعویل یو هغه دې چې دی یو لفظ معنی ته اړه هغه ته تحریف وای یو د تعویل یو د تفسیر او یو د تحریف تفسیر دې ته وي چې دې د لفظ حالت خي چې دا لفظ ماضي دی او کوم مضارع دی دا لفظ چې کوم مذکر دی کدا مؤنث دی واش نو تفسیر څه چې د لفظ حالت خي ظاهري او تعویل ویل کېږي د لفظ هغه معنی ته حاصل ته یو د تحریف تحریف دی دوی چې د مخکې نه اوسړې او غلط عقیده جوړ کی او قران آیاتونه په چورلې لکه مخکې نه دا عقیده جوړ کی چې مړ یو دی نو قران کوي انک لا تسل الموت ا دې به دا د تحریف شروع کی وای دا خو نه په خو دی د اسما کړ د سما په نه کړی کنه او اي تي وطن شور راغي غوري کنه دي ته تحریف دي کی یا لکه وسره دا قیده جوړ کې مخه چې په دین باندې پیسه اثر جایز دي اده بیا لا تشربيات زمن قل ما نه کوي چې دا خو يهودو لوي دا تحریف دا تعویل نه دي دا تحریف دي دغه ناروا دي اده په دې فرق نه ويږي چې تحریف څه دی تعویل څه دی اده وینا تعویل ناروا دي تعویل نه دا رد الله بنده که تعویل ناروا وي نو نبی اسلام بیا سوي ابن عباس رضی اللہ عنہ چې سوال کوي دا غل فرض واغوسوي اللهم فقهه فی الدین وعلم التاویل الله دل په دین باندې پوهه ورکي اده په علم باندې دل عالم اده تاویل خو یاد قرآن په مطلب پوهه کوي نو که تاویل نه روا نبی اسلام بولا دوا کولا غلا حضرت آل عمران کې ډیر شو کنه والذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويل هذا فرد أرون وذ آخر التأويل بمعنى تحريف أبي أرون ما يعلم التأويل وذ مخل التأويل بمعنى ده تحريف نده ورد بزياد بهم ده أنا بيك بمطلب ده ديباني مگر الله ال دوی دا دویم ځل تعویل سیرانی په یاد کې لومړی ځل تعویل نمبر تحریف دی او دویم ځل تعویل نمبر مطلب دی ښه واځه و دې فرق خو دې پیګنا وای تعویل نه راو تعویل نه راو دا الله باندې تحریف نه راو دی او هو ما کوم او دا الله تعالی تر په دې بار ده علم په دې بار ده خو ته نه خبر ده اکه نسی نیول دي شي کوم ځای کې چې تاسو والله بما تعمل بصير الله فما تاسو کوي لدون کې دې اوس پیندم دل له ملک سماوات الارض خاص دي الله لا تابدار دي ملکیت دي اسمان او زمکا ادي ان دوه فس کول ټول په تر اوس پګم دل یون جو لره په نار د نکه شپه پرواز کې شپه پرواز کې د نکه روز وګ دی لکنن سبا او یو یو یو نار په لیل او د نکه یې ورځ په شپه کې 21 تاریخ د دې میاشتې نه وروسته د دې میاشت 21 تاریخ نه وروسته بیا ورځ د نکه شپه وګدیږي ورځ لړیږي دا څوک کوي نو سبح لله پاکي اغلا بیانو چې هغه دا کار کوي ویل الله ترجع الامور ادي الله ته واپس کی ټول فیصلې امنو بالله رومبه وجه ذکر کړي یولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو عليم بذات الصدور او ده الله پول پر از سينو بار اوتړم بای وجه ذکر کي دمال لا کولو امنو بالله ایمان راي فالا پیغمبر ده الله باندې اخر جو گئی ده مال لا چی ګردولې تاسو الله پا مستخلفینا ناس باغی باندې الله بکینو ده الله درکړي ولین لګي مال ده الله دې الله وی لګونی لګي لکه د ډیلی داغه افید ډیلی کې او افید نه سوال کو یو سره تیرې ده نو په ډیلی کې ډیلی ډیلی چې ډیلی وي پښتانه نو په ډیلی کې یو سره تیرې ده هغه صفیتی په تیلې کې جو نو دا هغه د ډیلی خلکو د طریقا هغه باندې د نپای به کالداري نو به کله به یو لاس کول کله د شرنګ شرنګ سره به اړو به خوشاله دا پیتی چې لاس کړه نه سره خوشاله ده خوشاله دا پیج وته یې ورو نه تاسو تی زیری بیا ډېر په خوشاله بیا دغه مارم راځي د پیړو خوشاله کوم کا ویوالا پیشته پر په خوشاله هغه لاس کې اړه راړو د سړو د سړیو ته یې افیشه راکړه او خلک یې راځي ظالم راغله د ټول مر جمع پوجي میرا جمع کړه ظالم نه پیڅه خلک کم نه پیڅه کم نه پیڅه او دې سیټ ته شو دوی کم نه کم نه افیشه په ښکارې ځاره وای د له ظالمو وای دا ما ور څو کار کرا جمع کړی دا پیسې دارانه غواړي وای چې دا راکا اخلي رانه پیسې شو ویدل ظالمو تختې دا اسړې غولاړ تا چې سماله اوس کدی چې دا دیم خود خلکو و مړوې چې تا پیسې د پیسې اخلي پیسې خود دې وي ورته کې پیسې خو ورود دا اواز اوچت کړو چې ما خام شه دا پیج روان شه دا سړې ور په روان شه د دې دې په لار باندې لخت ټکې ټکې په پدمه کې باندې اورت یو جمعه تا نه دا سره مور په دان نه نو د ما سلطان موس چې وشو او دا خلک لاړو نه فیش ته وای الکه زو جمعه کې دې وزي د ور باندې مو غره ښا جمعه نه وځي په ګوټو کې ټک ټک ټک ټکې وځي له خبره او دا سړی د لخت نه ځان بچ کوي ورته روان دی چې پوه شي افیجه چې خلک ټول لاړه نو ور دنه ور د ځیر کو ور له کبورټ واچو هغه پیسې راوغه په بارې ولې شانتي د دې افیجان توله خې دغه په بار په پورتو سره دا دې هغه به ونی وره آداب وی الله جی دې دیتا چپر پاڑ کې دیتا ہے الله جی دې دیتا چپر پاڑ کې دیتا ببر به ویشته دا سره په روز روان دي چې وی ویشته جو هغه په دیوا کې ونی وره دا فیش تبدا د ذکی اته نه خروج تلل وته د جمعه دروازه کولا وکړه اپارا موته او دې بردا د ذکی پیسې تر نه خد لړې دی وای ګمبران خته لخت را د بر دغه هغه دا راغو او کړه ټکې ټک ټک په هو د لنټن نه وکړه بین شو نو کړه به دا کړه ټکې ټک ټک ټک سار شپې تر سار پر لګیا لټ ټک ټک کوي خلک راځي څنګه پیسې پیر ما ته پیسې ما جمع کړې دې مور دا اوی بیگا می لګم مستی کول دا لړم په خوشاله چې بار مې وشه مونږ کار را نیولې اوی دا مونږ کار چرته یې په دې چت کې مونږ کار را نیول تاسو ګورل کې ماندارو خلکو ته یې ماندار د مونږ کار نشه ویریولې دي کنه دا الله په دیګارو ما نه نیولې خل خیر جڑا پریا جوړ غا نه ټول عمر جام پوجیر نه لا دا نه دلته مال وای الکه ما درکړې دی وی لګو کنه کینې لګدې مې نو اخره مونږ وی لګو کنه او زجر کیا غا چالا چې مال لګو مالکم لا تؤمنو بالله اتی تعالی چې مان راوی حکم د الله باندې حکم د الله ته چې مال لګو ورته حکم د پیغمبر یدوکم ورته پیغمبر نظام یدوکم رب دې تاسو لتؤمنو بربکم د فاطمه مان راوی پر استاد باندې سمانه شو و مالکم لا تؤمنو بالله او سنت تعالی چیمان روی فردا مانی اپی اغمبر ریل سام رفل دا چیمان روی فرم سا وقد اخذ من کم امیسا کم یقین اغسل اللہ وعدا سا کچری مومنان ان کن دو مومن سمانا شو مکی تکمیم باللہ علی تکمیم بی ربکم دا دی که مانا دا اغمال لگول دا سری تا اللہ چی ایمان روی پوکم دا اللہ چی امال لگول دی حالان که پیغمبر سام رفل دا بلتا دو چی ایمان روی پوکم دا اللہ چی مال لگول دی احال داده چه غصه اللہ وعده سانا پا مال لگول مانه کهی توتی مانه دا مانه شو مال با لگه تا چه لا اله الا اللہ وی محمد رسول اللہ و تا دا وعده وگره دو با بدن او مال دوار لگو پا دین مانه و تا وعده نکره او مال با لگه هو الذی دا اللہ ذاته چرا لیگ پا خلو بدن مانه آیتن آیتن بیناتن دلال وعده دا انفاق لیخرجکم دیو پات چې وباسا د تیارو نرنا تا مال الګو په ملک تیری دي ته مالداري عملګری جزان دي مال الګو درسګاونه جوړ کا جمعات کولې نه فرېدې کنا نو درسګاونه جوړ کا مال الګو اغه کی بیا لرونه واغلا اغه له چټانه واغلا د الله کتاب چې بیان شي په هغه مک په هغه دای کې چې تیری ختم شي تیری بدل کتاب نه ختمې دی نشي خوغه خلک غریبانان دي درګاونه نشته نو مال له کنه په نور سي لګې په دیو له کنه وین الله بكم لرو ابراهيم يغن الله فتا با مير با دي ربر با نا او دا غدوې موجا چې څه ته نه فات کیږي نو ورې کنه و مالکم اسی تعالی جن خرج کوي په لار د الله کې ولله میراث سماوات الارض حالانکه خاص الله د پاتې ګرل داس باندې ظلم کوي دا مال نه تي پاتې کیږي نو یې له کنه لا سی منکم من انفق من قبل فتح نه ده برابر ستاسو چې خرج وکړه مخکې د غلبې ده د دین نه وقاتر جهاد وکړه په اول ابتدا کې مال لګول لړی چتی ابتدا کې ملګری کم یا ماشومان یا غریبانه دي نو دې کې چې کوم مالدار سړی هغه پیسې ولګي درسګاه جوړ کړي دا غریب دونه نه کوم ماشومان دا واړو واړو ځکه دې پیسې څه چرته چې دې درسګاه جوړ کی یادې چټایا نه واخ رضایلا یادې چې کوم ده د رېنو والی دي نو د کې چې کوم مالدار سره هغه په کار چې امر لګي دی وخت کې نو د کې مالدار چې د کوم مال لګو دا دې چته نه دي برابر سانا اته چې خرج وک من قبل الفتح مخ کې د فتح نه مخ کې خوړېلو مثلا نه وقاتلوا جهاد وک اولایکدا اول اول کې خرج کړي ابتدا کې چې خرج کړي ادم درجه تا نه ډیر لوی دی په درجه دا کتانو چې خرج کو پس دا ورستو جهاد وکړه دغه ورستو خلید خلق شي چې کله مسله خور شي چې ډیر شکاله تیر شي نو بیا خو مسله خور بیا خو ډیر خلک بیا خو لګي خو ابتدا کې مال له ګول دا ډیر چت کار دی وکل نو د الله رحمن او دوار تر وعده کړل الله ده د جنت دا چې مخکې مال له ګول به جنت ته دی ا دغه ورستو چې مال لګي دی به جنت ته دی ارامخ کې جیجات کړم جنت دی چرو ته البته درجه دې لومدو امخ کې جیجات کړو ما له ګل دغه درجه چته ده والله بما تعملون خبير الله په باندې تاسو کوم خبردار دی ما اوس غدرې ما وجه چې دا مړه قرض ورکا ما انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دې هغه کس چې ورکول وو کې الله له ورکول خو ورکول خو چې خمار ورکی او په سید نه سره ورکی نو فرضای فو دو جنب کی دا مال اللہ لہو دا دی منفق دا دی منفق دا فارا آدی منفق لاجر عجر دت من دے قرد خو دی قرد مانا کٹکول مقراز کے انچائے تا دا کوئی چیزا کٹکول کئی نو پا قرد مانے دا بل سڑی ضرورت کٹ کی یو سڑی ضرورت ہی دے آتا نے قرد مختو تا لور چې دا غو ضرورت کړ کو او دا لاس ضرورت ته چې تا نه قرض واري دا الله پس قرض دا الله په اعتبار نه راوي دا ستا په اعتبار نه راوي دا الله قرض ته ځت ته هغه ته خپل بلا مال دی هر څار هغه سادي خدا قرض ستا په اعتبار راو چې خیر دې دا شه نه لګي نو دا قرض ورکا دا کړه چې قرض قرضدار له قرض ورکې یقیني پېچرا کوي به په الله یقینو کې در کوي به خو هغه قرض هی وتعالی سلی نه غز سل بدر کوي الله دې به له 200 300 زر بدر کوم هغه سل دې لګو دي په زرګونو ورک په ضعف فوله دو چت به کړه الله مضافا کثیر مخ مخ کې ترجو په جن کول ډیر ډور عدل ته وتر اجر کریم به در کما د عزت اجر به در کی مال به در کی مال لګو کنه ولې نه لګي کم بخت او تیم نه لګي یوم تر المجرم مؤمنین اوس دا بشارت ورکه اچا چې مال نه کولو یوم تر المؤمنین یاد کارا چې ویني به مال لګون کی سړی مؤمنین هغه د صورت په مقصد باندې ایمان راوړل یاد کارا چې ویني به مال لګون کی سړی مال لګون کی خزه یا ځانو روما چې خورا وره به رڼا دی مخې دی نه او رخصه دی یو ذکر کې په خیاس کوي من بین دی او من خلف او به ایمان ما او خی تر دا و شمال او گستر دا چار چای پر رڼای دا بس شي دا د دې د مال لګولو اراوا دنیا کې پیسې لګولې دا غیر رابط شي او ته به ویل شي بشرا کوم اليوم خوشاله ای تعالی بر نور دې جنتونو زیری تا دا نن ورځی دا جنتون چی با اگوالا دے نوالی امیشہ بای فدی که دارکو والفوض العظیم دا کامیابی لوی دے او زجر رکی منافق دا چی مال دا گو دے اور منافق دا مراد دے منافق عملی دے خواہ عمال چینو دا گو دے منافق اعتقادی دے گو دے ویوم اقول منافقون او پدارت کی او بای اللہ منافقا او بای منافقان یقول منافق وای با منافقان سری منافقان چی مال نلگو لیم اپا دار کی وای با مال نلگو ان کی سری وال منافقات امال نلگو ان کی خزی للذین آمنو آکتان تا جمال لیم مصر چی مال نلگو لیم ایتا بای انترونا ادری گئی منگتا انتظار گئی منگتا ادری گئی منگتا نقطا بیس من نور گم چی پاید وقت دو ساو درنانا دی ساو در سشی رنائی دا غی انفاق آو دی ساو رنانا ولی نیشتے دی انفاق نو لگو دی انفاق نو کردی نو اگا چا چی مال لگو رنائی تا بھائی چی اندرونا ادری گئی منگتا نقطا بیس من نور گم چی فاید وقت دو درنان ساتونا قیل جواراکم او بیلشی رستو لاشی رستو ستا دنیا تا دنیا تا لار جارنا دلتا نمی لگی فرطا بی سو نورانا نورا ٹویرنا دا مونگ دنیا نراوڑی دا دلتا نیشت خانا فضل با بینو بی سورینا نو با ولیشی بمندی کیو دیوال لہو بابون دی دیوال با یو دروازا باطنه فيه رحمه دنه طرف ته د دیوال نه پای کې به جنت وظاهر ابهر طرف ته دی دیوال نه من قبل مخ کې دی دیوال نه العذاب عذاب ده دنه طرف جنت دی یعنی هغه چا چې مال لګوري ای دنه طرف ته لاړ پات شو هغه چا چې نو لګولای دی بهر طرف ته پات شو ینادونهم غواد بو کی دا مان لگون کی اگر دن ننو تا غم مالی چی لگون علام نکم معاکم ای مونو نو تا سر درس که مونگ یو دای نو ناس استاجی بزر کم اٹول ناس قالو بلا او بای دادن دا جنتا بشکا ولیکنکم فتانتم لیکن تاسو گن که چلو خبزان مال نو لگونه و تربصم انتظارم کو چی کار لباو لگو بل کار لباو لگو گر سکار خو من سا پیسی دوری نی چی بچی بان انجینئرنگ کو کم کنن بیا با لگو ما داکتری بان بلا پیسی لگی چی دی با داکتر شک خیر کن بیا با لگو ما الور ما گرد سولا دی چی ست رزشم بیا با تنخار دیاز بیا با لگو ما انتظارم کو آوری گا چی دوبای تلار جو بیا با لگو ما ور تبتو ما او شکم کو چرا لا با دی بدل را کیو کنا وغرضكم الحیات وغرضكم الامانی ادو که چلو تا دو امیدونو حتی جا امر اللہ تر دی پوزیچر آنیو عذاب اکم دا اللہ نی مرگ مرد شوی وغرضكم باللہ الغرور ادو که چلو تا دو ادو که باز شیطان شیطان دو که چی مار ملگو اخراب بشی نفر یوم اللہ خدم منکم فیدیتونو فضنان رو دی قبول بندیشی سانا فیدیه سرش رشوت ولا من الذين كفروا انا لا كسان چې کافرانی ګور کافر دا مال نه لګون کې یو شاته ا چې مال نو دا ګوله د نو فدیا نشسته او کافر نو نشسته زای ساتو ور دي او دا هي مولا کوم دا ور لایک د تاسو لاندې چې مال دې نه لګو و به سر مسیر اډیر په ځای دا ورته دا جانم او دا سړی چې مال نو دا ګوره ته جانم تلاړ او چې عقیده ټیک وا نو دې بس موږ جهنم کې ډېر کې بیا براو ځي خام اګه قیده مې غلط بیا خام انشاء الله جهنم دې او بیا ترغیب ور کوي موحدین چې مال لګو مال لګو او ته جوړ کوي وتا اګه چاله چې مال نه لګي الله بیا دې الذين امنوا اوخ مې راغله د فردا کتن امنوا چې مال راوړې په سبا چې مال لګو ام تاشا قلوبهم لذكر الله چې نرم شي زړه دې حکم د الله تا کتاب د الله تا الګه چې مال نه لګي نو ستاره کې نرم نه راغلي و ما نزل هغه ته چې را لګلې الله من حق د قران نه ولا يكون ندکیږي ندشي په شان د کتابانو چې ورشو ته کتاب په خوا فطال عالم احمد نو د شپای باندې زمانہ پیدن لګون سبا لګون نن لګون سبا لګون فقطت قلوبا نو سخ شروع دی رونه سخ شي نو مال نه لګو نه لګوړې سخ شو په دین باندې مال ګټي دا اوري کم خلک چې په دین مال نه لګي نو پاکه دنیا محبت دور ډی راشي چې بیا دې په دین باندې پیسې ګټي الا ګور خدر کنارا عجیب بیا په دین پیسې لګړې کلچ امی سړی ته واکه امی سړی وای نه توبه په دین باندې پیسې اخلم دغه مولا ته و مولا ته بیا په دین فیتی گڑی په قرآن فیتی گڑی رڑی کلک شو فقطت قلوم نو داتی مکه لکر یهودو چه یهودیانو په دین فیتی نلگولی نلگولی نلگولی مولیانو نو رڑی سخ شو په دین بانی گڑی نو یه مولیانو آشان مکه په دین فیتی رو لگوی این رو با کلک شو گره او دیر دای نو کماتا انکی دار لادی دا دیات ببارک را دی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ دایو ډیر لوی ڈاکو اته دا وخت شپې ته تیا کسان به سره وو اډاکه به کور ډیر اوچته یو ورځ دی د دې باره کې دوه روایت یو دا را دی چې دی یو کور ته شپې اوړېده اده به مخ کې اوړېده د اور اوړېده نور به کلا کنه ملګری به تبه را ده نه شي نو دې اوړېده په دیوال ناس دی اوړې ټوپ کې دنه دنه خزه سبق وای او هغه سبق کې دایته وای چ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نظر من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الامل فقدت قلوبهم وكثير من فاتقون دا آیت وی ا دې په معنا په دې عربی و ا دې او د وی الان الان الان اوس اوس خلق ته یې دا کوو چې دا څه کې سردار ملک سي دا څه کې سردار دی وا خلق وی شي هغه نه بس ا په شهر اټو کو دې ته دې شو وا فترا د جن سور مال غستو دې مخې ټول هغه مال وافس کو ا ته به وستا هغه نه بعد به لړ قران تک نه ته حدیث تک نه د امام ابو بکر رحمت الله علیه شاګرد د دنیا لوی عالم دی جوړه دا ډیر لوی ډاکو د دې آیت دلته مسلمان شو دې مسلمان ته لا وخت نه راغله چې ته مالو لګي په دین باندې مولای صاحب جړل نرم شید الله کتاب ته نو له دې نه دي کې نه دي لګو نه لګو نو يهوديان جوړ شو اړه د کلک شو اوس په دین باندې ګټه علمو پوشه ان الله یقینا الله ژوندکی زمکه فضو چیرونه نو مال اوله ګوره د کلک شوی دی مال اوله ګو جوړ نرم شي کنه کم وخت قد بینا لکم الایات فد اکثر واز کو موږ دلائل احکام د مال د لګو دړ نرمولو لا لکم تاکل خام خا تزکه قدر شي مولای ته اور د کلک شوی په دین ګټه کې پیسي لګول شروع کې جوړ نرم شي کم وخت غرق شي تباه شي ان المصدقین یکدن خیرات کون کی سڑی او خیرات کون کی خزی او ورکون کی اللہ لا سڑی ورکول خم واخر اللہ او ورکون کی اللہ لا قردن خسن ورکول خم وزاب لهم دو چند بکی دیل اللہ ادل اجر ازت من والذین آمنو آکدن چوی من لم اویر من لم مسلا چی مال بالا گوما آمنو بالله ایمان او حکم د الله چې مال لګول او رسول په حکم د پیغمبرانو نو لاکه مصدیقون دا کزن صدیقین دي ما د لګو صدیق شو خان و شو دا ادا کزن گواهان دي په دې طرف دی تب گواہی کې په خلکو باندې مال لګو لهم اجرهم دې فار اجر دې ارونه زیدا ها کزن چې انکار وکړ مال لګول نه اکذب واتنا ادر ودنه د غاتون د انفاق خدا کتان جهنم یادی اعلمو او صدر موجب یعنی د مرد نه ګور اعلمو انما الحیات الدنیا او شی یقین جون د دنیا لاعبون لوبی دی او تماشی دی ودین دون اډول سنگار دی او لوی دا په مستاسو کې وتکازو ادیاتو دی په مالو کې او اولاد په اولاد کې د انسان درشته جدی یو ماشوم دی ماشوم والی که تش لعب دی اچه لوگو نلوش داتی در لس بطور که بیا لحوه که نشی نجبیان پینزه دو که شنا بیا زینت اچه خی جامعی میویم او خو بوتان میوی خگرانا او خکول گاڑی ورازا موتر سیگر گاڑی یا موتر ورازا خکول دی بیا دین و تفاخرون او چې ما دوی کوله په بل باندې وتکاثر چې بوډا شي ان بیا وتکاثر فی الاموال بس بیا دې مال زیاتې دور شو دور کرونه می شو دور ملکونه شو بینک کې دور می کارخانه شو دور می میلیونه شو دور می دا شو بس الاغه اولاد به دور شو حقیقت دا کې دا مال بس ما شوبان کې لاعب او لاوه دي ابو ځوانه کې دینه ته تفاخر دي ابو بډاوال کې تقاضون فی الاموال والاولاد دا هم نسان کما تلقیتنا پشاند باران آجمن کفار چی تاجب کیوا چی زمیدار نباد هم فتل دا کفار زمیدار دا کافر ولی وی آده که جده دانه پا خورو که پتایی کافر دا کافر ولی ده حق پتایی ده حق ازار نکایی زمیدار دا کفار وی دیا که تاجب کی غرد زمیدار نبادو فتل دا ثم ایجو بیا اوچ شی دا فتل فتر مطپرن نوی دی بطری دا زیر بیا شی دا دلو دا کساز جوندی صاحب دی اول که وڑو که تیغ راواتی ابیا زوان شی ابیا بودا شی را که فتل چی اوچ شی اباد بیا ختم شی تبا مر شی نجی مر شی اڈو که اخوا خبری چی جیو خلی خبر او کم چی مال دولت دا بری وارسان تفاد شی تاسو شو سدی وکړه سخکول کارو ته ظالما ولا ګول بدو کنه ثم يكون ختامنا بیاشی دے دا فضل دلو تم دلو شی قبر کے بارے اڑو کی مڑو کی فات شی او فی الاخر دا عذاب شدید او آر کس عذاب ساخت دے چی مالی لگو و مغفر دو اب اخنا دا در طرف دا اللہ نا چی مال لگئی و ردوانو نا اردامتیا دا اللہ و من حیات دنیا انے جو دنیا مگر سکا دو کی دو کشوے بھی او لگو کم بختا سابی خوی لا مغفر دی میرا بکن مړه کوي په طرف د بخرې درستاسونه او په طرف د جنت چې پلنوالې راغي په شان د پلنوالې د اسمانونو ځمکو دي تیار کړی شوی دی د فردا کسانو چې ایمان راوړې په الله ایمان په الله مال لګوي او پیغمبر پیغمبرانو د الله مال لګوي دا فضل دی د الله دا مال لګول فضل د الله دی ورکوي دا فضل چاره چې خوښي الله دی خو د فضل دی کله کله سبب ذکر کې مراد مسببي او کله کله مسبب ذکر کې مراد سببي او ده بخنه بخله بکم پله منډه وي او جنت کله چې منډه کوتا اصل کې دیده کې مراد سبب ده او سبب سے مال لگو را منډه کې پته ده مال لگو نو چې مال دی له ګل الله تعالی سماف کی اج مال دی له ګل جنت بم تم الله بوزي دا جنت چې پلنوارې اسمان نو زمو کو دي ان چې ګدوال به سورې اړو دغه حساب نشته یا دا معنا تعبیر کړل دی د محسوس تعبیر کړ غیر محسوس نه په محسوس سره دا د انسان په ذهن کې د اسمان او د ځمکې ډېر لوی ښکاری کنه نو الله وایي چې د ځمکې د اسمانونو په پلنوالي د دې د ګدوال عمره په پلنوالي دا دواړه ځای کې چې ګدوال به سورې مطلب چې ډېر به جنت ته دنیا کې وستا سوره پوری البته به ډیر لوی مزمه کې اسوامو د زمه کې بل څه ورته ملاو شي مال نه کوم ذالک دا مال لګو په دین باندې فضل د الله دې ورکې دا فضل چاله جوړ غشي او الله دې خواند فضل له اوس په ځم واجا چې مال دې له فریخه دې چې بوډا بشو نه جوړ بشو ته په دې باندې وځو بیا دفاع کوم دا مصیبتونه نه وای نه نکی دفاع مصیبت الله راولي مال الگو چالا مصیبت نہ دی بچی ما صاحب مصیبت نہ رسی کی مصیبت فی الارض دنیا کی عام ولا فی انفسکم انا فکر استاد کی خاص فکر کی بیماری یا پا دنیا کی جگہ میں قات سالی دا ٹول چلی کہ فکر کی بیماری دا جنڈس دا یا دا بلشی دا بلشی دا ٹول چی رازی اللہ پی کتابینا مگر دای په علم د الله کې من قبل نه برا مخکې د پیدا کول د دنیا نه مخکې نه دوی محفوظ کې لیک دي چې په دغه بدا بیماری را دي دا برا دي دا مخکې لیک ان ذلک الله یثیر یکر دا کار په الله باندې آسان دي نو مال الګو بیماری او باتی برا دي نو مال الګو الصدقه ترد البلا مال لګول دا بلاګان رستو کوي نو مال الګو نور ور باندې الله مصیبت را نودي اکرام شي نو ساندې کې ته مال لګو لیکه الله وي اخبرناکو بذالک خبر به کوي په دې باندې چې مخ کې نرس لیک دي کمالداری دا که غریبه دا په مخ کې لیک دي محفوظ کې پته ستا په تقدیر کې دا بیان نو کتا ستا خبر به کتا ستا تاسو لیکه دې پر لا تاسو چې غمګین شي ادمه فقوان فاتکم جلال تاسو نه ما دنه لړ چې خپه نشي ولا تبرهو انا مستیو گئی پیغمبر در کړی چې مستیو د کتابونو د ما کبالو بلکې دا وځ د الله مال لیکلو مخ کنه کله لړ نو چې خپه نشي و دا الله لیکلو د باندې زی اته راغ ډیر مال د مستی مکو دا الله لیکلی مال راکو ا دې کې امتحان دی مستی مکو ولا ولا هم کله مختار کف فخور الله مینا کده هر یو متکبر لوی مار ترا متکبر لوی مار آ کتا دی یب خلو چې بوخل کوي مال لګي او کم کوي خلکو ته بل بوخلی په بوخل باندې مار ملګو په دین ملګو و ما يتولا اتو چې واوخت تن فاقنا دا الله دو کوم یقینا الله هو الغنی الحمید دا الله دې بے پروا او صفات کړی شوی ذات او دویم عیسی ثانی په دې کې ترغیب جهاد تور کوي او د زجر کې مداهنین ته چې الله کم وخته ما اوس په نه پیرا کړو جهاد لا چې تر جهاد وکړه چې دا الله دین په دنیا کې خوږ شي او کفر ختم شي. ایله تا رهبانیت شروع کړ نو کفر له تقویت ورکه اسلام خرابې کم وخته. لقد ارسلنا رسلنا فتاکتر می گلیو پیغمبران فرن بل بینات فواده دلالو وانزلنا معهم الكتاب علی گلیو پیغمبران سر کتابنا والمیزان وو دی دوی اتو تفسیری یعنی دا تور کتابنا دیمان دا تور کتاب مخی تیر شو بزر دی شورا کے آدم وصد رکے چا اللہ اللذی اندر کتاب بالخق والمیزان اللہ را الاغذات اشراوی لے گا کتاب بالحق پا حق سرا والمیزان یعنی لطول کتاب در سشی دے دا ایمان لطول کتاب اللہ اللہ دے اندر کتاب بالخق والمیزان والنسم آیات کے نو دلتا کہ وانزل معهم الكتاب ارى لقلب پیغمبران سره کتابونه والميزان یعنی د ایمان د تور کتابونه د څه د فار به لګل کتابونه ليقوم الناس بالقسط د فار چې ودرېږي خلق په انصاف باندې چې خلق توحید ومني. پیغمبران سره به کتابونه لګل چې خلق په توحید ودرېږي بغیر د الله کتاب نه توحید باندې خلق نشي ودرېږي. په تور بقره کې تیر شو پوه وما هلته تیر شو کان الناس امتا واحده وبعث الله نبی نبینا منذرین ومبشرین وانزل معهم الكتاب الحق وش هلته رالیږي هلته وایي موږ ته کتاب رالیږي بی د الله د کتاب نه تیری نه ختمیږي بی د الله د کتاب نه توحید نشي خوری په عمل کې شرک نشي ختمیدی. وانزلنا الحديد اپیدا کړه موږ اوسپنا انزل په ماده د خلقه را خلقنا الحديد اپیدا کړه موږ اوسپنا فی باتون شدید په دې کې جنگ سخت دی افادی فرد خلقو هدا فرض چې ښکار کې الله کو اکو اعظم چې امدار کوي د دید د الله هر پیغمبران د الله بالغیب نه دی د خنان الله طاقت والے غالب دایس ولوي. مطلب دار ہے چه تکل قرآن بیانے عرد شرک کے بیان توحید کے نو خلق دو کتنی یو با شریف خلقی نو شریف خلق با قرآن مانی او شریف خلق بتا دا مخی تراؤدی ای با توپا کی راولی تو را براولی نو تبا سکے تبا تختی نا تالم اللہ ویلی تو را واخ لکنا توپا کدان ساساتا کنا چه تا تو رکاوٹ جوڑی جنگ با کیا بیان پوښي وانه قران سره تور اور لګلا قران سره اوس بنوي مطلب چې په یو لاس کې تا ته قران په بل لاس کې تا ته توپه کیه تورې اله خوان کوي چې ته تش زبرګي کته ګیله ته استګرام ته تخت بیا ان دا د تر کار نشي کولی هغه تر کار کول شي چې په یو لاس کې توپه کې په بل لاس کې الله کتاب وسلی کته تش توپه کو ځای بیا ظلمونه کوي چې تش توپه کې قران وسره نه بیا ظلمونه کوي بیا نو ټوپک د پر سړې وای دی په څو فار خلق اغوا کوي او وجنی او چې تش قران او تغی او د دین خبرې کوي وخت او ټوپک دی انا غم د دین کار نه شي کولای هغه مثلا شي کولای چې په ودی چې په غلولې ان شي کولای کنه دا دوه شیان چې ځای الله به کار کوي چې قران او تغی د قران بیان کې او تور او ټوپک ساتي د دفاع لپاره چې ظالمان خو تعالی مخه به نشي راتلی کنه نو وانزلنا الحديد فيه باس شديد ګور جنگ ډوبه کو امنا فرزن فائدې د فرد خلق په لوس پد کې هغه دویم نمبر کوم یعنی دا زمت اوس پد نور پد ول خو دویم نمبر کې فائدې ک ګاډي دی جوړه موټر دی جوړه جی اس دی جوړه کنه لور رمبې دی دا دویم نمبر کې دی اول نمبر دوس پد کار شوه چې ته نه دغه جوړ کې تورې جوړې ټوپه کې جوړې کې دار جیتون جنگی تے جوڑ کے بمونا تے جوڑ کے دک کرے ادا دونی فائدی اور بدوین نمبر کرے ولی آدم اللہ علم پا ماند زائرو رو ادے والی جدائر کی اللہ اخکار کی اللہ تو چمداد کی دیدین دا اللہ ادا پیغمبران دا اللہ بالغیب نادی دا یقنا اللہ دے قوی و عزیز طاقت والے دشمن خپل تباہ کول شي عزیز د خدای ته پری خره اوس تخصیص بعد تعمیل مخ کې ټول پیغمبر او ته د دعا خاص کړ نو علی اسلام د کدار انسانیت سر ادم سادی دی ابراهیم علی السلام دا د پیغمبرانو پلار دی ابراهیم علی السلام نور ته بیا بل څه کار دی کړی دا غدا اولاد نه علاوه نو دا کې دا دراړه ولقد ارسلنا نوحا فدلتن نگلو من نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اگر دو لیم فاولاد دے کہ انبوہ ورکول پیغمبر آئیں او دے کتاب فمنم پت بارے دینا موترین لار منکن دون کشو اڈیر دینا حکم ماتون کی دا اللہو ثم قفینا بیاور پتے کم گاز آساری پا نقش قدم دے پیغمبران نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بروز اللہ نور پیغمبران وقفنا بعيسى ابن مريم اور پتہ کہ مگر عیسی علیہ السلام دے مریم قفا یخفو قفا در کے لگی دی سٹ نہ بر دا کفر نہ دی دا قفا وے عریض القفا اگ تڑی تو جدا اگ سٹ اگ کما کلی دا کہ وے دا عقل اگ زای چ کو دی نشتے دا سٹ یوار کو بر مان دس کلی عریض القفا بیا خلی وقفنا بعيسى ابن مريم اور پسیگم عیسا زید مریم کفای کوی اول پسیر اصل واتینا الانجیل اور کرو من تا انجیل وجعلنا فی قلوب الذین تبعو او کردوم پرون دا کسان کے کتاب یاری کرو دی عیسا علیہ السلام یا تاب یاری کرو دی انجیل رعفنا نرمی پر ملگورتا ورحمتا امربانی پر ملگورتا دانا چار چاہتا اگر نبی صاحب ملگور صفت چکی نو محمد رسول اللہ محمد صاحب اللہ رسول دے والذین معہو آکران چی دین پیغمبر صلی اشد داولا کفار دیر سخت دی پا کافرانو روحما و بیر اخبال منز کی نرم در دمونگ را فضان نرمی اخبال ملگور تا اور رحمت پل ملگور تا لیکن نبی صاحب ملگور صفت چکی صورت مائدہ کی نوائی عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین پا کافر سخت ابا مؤمنان نرم دلتا کیو دانا چی ارچاتا نرم ارچاتا نرم نگوره ارچاتا نرم چی کافر نرم چی برابر دیکی ورابانیتا او ترک دنیا یا زبرگی ای با تدعوها دید زان نجور کردی رابانیتا بیدت ستایی چه مخی ننی او تا جور سو و رحبانی مانا ترک دنیا ایو تا دعوها جور که دی دی بیدت لرا دا بیدت دی جور سو ما کتب نا علیم ما کتب نا ها مگنو مکرکر دای رحبانیت پا دیبانی الا مگر مکرکر میو پا دیبانی ابتغار دوار اللہ دا اللہ طلب در رضا دا اللہ اگر شو چکا جہادو ما دین تدا نمیل تاد بگوڑ کی نہیں ما وزر چیز تاد جہادو کئی نو دی سوکڑا دی جہاد پری خودا او کین از برگی شروع کرا نو فما راو آن نو لیاد نکد اللہ درزا حق ریاد یا مناسب ری لیاد دے نو فاتین اللذین آمنون نوار کمنگا حقتان تا چی ایمان رو دے ایمان رو یعنی ایمان رو پا پا جیان پا مال لگون دا دینا اجرم اجر لوی اجر دی اڈیر دینا حکم ماتا ہم کیوں دا اللہ دیر فاتقان جیادو نکم یو مانا دا شوان شیارو کئی خان بیا سلو پوری رنبالای مانی تا ورہ با نیتا او ترک دنیا پا گوڑ کے کینا زبرگی ایب تدعوا جوڑا کرا دی دیز برگای لارازان نا ما نو مگر کړی پری باندې برګی مگر ما به مگر کړو طلب در زاد الله چې جهاد دی جهاد به برګی دا خا دغه نه نو دای لیاد نو کدا الله دا د الله د رضا مناسب لیاد داري یو مردا شو یا دوی معنا ورابانیتا او برګی ایب تدعو د جوړ راغی را ما کتبنا علیم ما نو مگر کړی پری باندې برګی الا مگر جوڑا کر دی دی اس برگائی در خیال کو دی دوی مانی دخم مگر جوڑا کر دی دی اس برگائی در ابتغار دوان اللہ دفارا طلب در زاد الله علوی ما پس برگی نو مکرکی تاز برگان شی ما پی مکرکی جی جهاد نو دی جهاد پری خود از برگی شروع را اد از برگی سلا شروع کرن الا ابتغار دا مگر دی پارا مگر دوباره طلب در داد اللہ نو دی بیا دا غز برگی چی جوڑ کن دا غیلی آدو نکن مناسب لکن نو سبا مثال داسه اللہ پی مکرکی دا اللہ کتاب بیانون مدرسه جوړت په دې نه دي مقرر خیال کو دی آیت اوس به په پوی کې خو لکه مثلا ما قران ذکرې په ما باندې له څه مقرر کړې قران بیانو اوس خو کدا ده په جمعات کې بیانو او که په بیٹه کې بیانو او کدا اون نه لاندې په ما فرض ده په قران بیانو او په ما مدرسه جوړول فرض نه دي خدای په کې اوس چې دې مدرسه اوس کچره زه مدرسه جوړوم دې لپاره چیر په مدرسه کې ډیر ښه کار کیږي لږ بدای ډیر شي اپای کې به لږ سہولت شي نو د الله د رضا پر مدرسه جوړ کړم لیکن دغه مدرسه بیا د سبب د دنیا له ګټلو چې بیا چاندې راغونډو بیل جوړه کړې مې دې د فاره ده چې په دې کې د الله کتاب بیان کوم چې خلکو ته خیر رسي او بیا هغه مدرسه د استعمالو لپاره د حصول د دنیا تاسو ګورئ کوم خیر ده چې مدرسې نه وي نو سی وو خریم نو چې مدرسې شروع کړې نو ته وګورئ موټرې دي پیجارو دي بنګلې دي او سکولونه دي کالونه دي هر څه جوړ کړل ولې نو کم کار نه چې مدرسه جوړ هغه شی ختم شه قرآن خو نشته د مدرسې نه مخکې چې کوم درسونه کول دې نوم نه اخلم په دې پیښور کې موږ ته معلومه چې د مدرسې نه وه نو دوره شاګردانو کار کو سم په مخه روان لیکن چې کله مدرسه جوړه کا شیخ اوس ضمنن لګیا دی لیکن هغه شی نشته کوم چې مدرسه نه مخکې د قران کوم اهمیت هغه نشته اوس آداب او اصول باید په دغه ختم شي نو مدرسه په نو مقرره شي مدرسه جوړه کړه ا مدرسه جوړه کړو د الله دردار فرض به دي کې د الله دین واقعا پورا نه کړه او هغه سبب د اصول دنیا او کړو د يهودو کارو د نصارو کارو اوګر دومګا پزړو دا کتان کې چې به اوس تابعری کو د عیسی علی السلام رافت نرمی خپل ملګر ته او رحمت ربانی خپل ملګر ته و رحبانیت او ترک دنیا نسبرګی ایو ته دا و د جوړ کړه د ورګی ځان ما نو مګر کړ په دې باندې برګی مګر ما به مکر کړو رضا ده لټو در زاد الله چې هغه جهاد وو ما د جهاد وکړ په دې زبر کې شروع را فما را وا نو دې لیاد نه کړ د الله رضا مناسب لیاد د الله جهاد نه کړ یو ماندا شو دوی معنا ورا با نیتا او تر کې دنیا یې زبرګي جوړ کړ دې دې زبرګي الله رضا نه مونږ نو مو کر کړ په دې باندې زبرګي مونږ په مو کر کړ جهاد دې زبرګي جوړ الا مگر داس برګي جوړه کړه د فار طلب در زاد الله چر په دې کې لکه نن سبا خانقاه جوړ کی اس برګي او پور دې پیری چې په دې مونږ الله رضا کو لیکن فما راو اغه اس برګي اغه پیری مردي اغه د فرد حصول د دنیا او ګور باقي دنیا ګرځي لکه نن سبا وګورئ پیران چې لوی لوی پیران عرب پتیان کرب پتیان دي ښا دا غزل چې مدرسو ولا عرب پتیان کرب پتیان دي په پنجاب کې فکر اچي دا کر پیران وګورم د مخ کې بوده کې یو پیر د دوی وادو په نت کې راغلو نو چې سو عرب روپۍ هغه په خیرات نه ګوري هغه پیر در کوم نه راغله دا فیز چرته ونه خو په دکه ګټلې وکنه هغه چې کوم مستی کړو په لاهور کې په پنجاب کې تر د پیرو وشه چې سو عرب روپۍ له ګولې باغې کې هر قسم خو خوا د هیرنو په سونو هیرنو په کلال شي ګډان په زرګونو په کلال شو او دارنګ هغه یو جوړې چې کوم هغه په کروڑو په کروڑو باندې جوړا کسه دا ټول دغه پیسې په پیرای کې ګټلې دارنګ په مدرسو کې ګټلې په مدرسو کې د کراچۍ مدرسو ته لاړ شه هغه عربتیا نه فکر پاتیا دی اوسه مدرسه جوړ کړو د الله رضا د فارم لیکن هغه ګرد اصول د دنیا د فارم پیری جوړ کړو د فار د دا الله در رضا طلب لیکن هغه وګرځول فرض دنیا ده د طلب نو فاتن الذين نورګم کا کذاتا امنو چې ایمان ورو دینا اجر ایمان ورو چې jihad وکړه اجر او ډیر دینا حکم ماتو کې دا الله دی او بیا مؤمنان ترغیب ورکړي د jihad او قران یو الذين امنو و ایمان والو اتقوا الله و رضا الله نا و رضا الله jihad وکړي و امنو برسول ایمان رای په حکم د پیغمبر خپل باندې jihad وکړي یو تی کوم کې پلان می رحمتي دربغي تاسو الله کفلین دو انڈی ادرخ من فلنا او بغیر ایتا برنا گردی و تا بیرنا ترا او بخن باو کی تاستان لا اللہ دی بخون که میرو بان لی اللہ آلام آل کتاب دا لا متعلق دیسا جیهادو کئی تاسو مالو لگوی جیهادو کوی چی دی لی اللہ که دا لام زیاد تخام دفار تاکید رو رنج لیا علماء الکتاب دیر فار مارو لگوئی او جیادو کئی او مسلمانانو لیا علماء الکتاب دیر فارا چی پوشی کتاب والا چی الگ دونا چی قادر ندی دا کتاب والا دا فضل دالنانا پسی شیبان دا فضل دالنانا او خدای وای چی اردن پلاس کی دی چی تا جیاد نکے مال نلگے نو علی کتاب آغا دمانا کیون اگر بھی ارد دنگ پلا چی منگ سا کول کرنے نو مامی کی والی چی منگ سا کول کرنے نو مامی دنیا کی والد آرد دنگ منگ دے چی منگ سا کول نو علوی مار لگوئی چی جیہادو شی چی کتاب آرہو تا فتح لگی چی پوش کتاب آرہ چی دنگ پلا کسی شی نیشتے دا خو اسم گو چی ارد دنگ پلا چی دی یعنی دا مار لگو دا لام پا دی لی اللہ کی دا لام نے دا متعلق جیہاد سلام جیہادو کئی مارو لگوئی لیا علم دیر فار چی پوشی کتاب والا ان پا دی خبران چی لاک دونا دی خادر ندی پسیشی بان دی فضل دالانا دی خواهی چی ارد دن پلات که چی منگ دنیا کسی کوا با کیگی کسو مرو نا با مرو چی کم مرک تباکو با تباکیگی چی سوک چا سر سکو آبا کو نو تا مارو لگو جیہادو کا مسلمانا چی دا اہلی کتاب دا پتاو یہ دی پلات کسی نیشتے مانده چه تی جهادو که دقیقه زرزور بختم شیده بدمشی به ختم شید دوی مانه دارم رون بای مانه دوی مانه چه در لام زیادی نیشید چه در لام زیادی نیشید اخو خول لئلا یعلم آل کتاب بر با کلامو دریگی باشه فدیده قبانه الله دنیا دا شی می فضل پدی باندې بودری کی کلام ادا روس کلام بزان نشي اپړو ما معنا بنا متصل کلام نه خا خیال کوئی بیا غ اړو ما معنا کوم چې کوم می کړو بل لا نه کوم مال له کوئی او jihad کوي لیا له باندې پر چې پوشی کتاب والا ان پدی باندې چې د قادر دی په ځشی باندې فضل دادا وانا پوشی اپوشی ان الفضل بيد الله فضل د الله فلات کې ورکه چار چوغه شي الله خوانه فضل دوی دا متصل کلام شټول دوی ما مان چې په پدې کې دا لام زائد نکو نو بیا به کلام په لک دونه علا شی من فضل الله باندې ودریږي ادا مخ د بزان کلام شي خو ته ګورې مال له ګوي مسلمانانو jihad کوي لئلا علما د فرج پونی شي کتاب کتاب او دا الله درو یک درو کې فایل چې کوم ده دا مؤمنان شي ښه چې په دې کتاب ور ان پدې چې لا درو قادر دی دا مؤمنان په څه شي باندې فضل د الله نه یا مطلب دا دی چې دې په دې شي ستا په عزت باندې چې ته jihad نه کې نو ستا په دې په شي دې خو هیڅ کوم نه دی در باندې راځي او ته jihad کې نو ستا د کمزورۍ نه به خبر نشي پوهه ادا مخی دان لکلام شو وان الفضل او اقلام فضل چه ده پلازا اللہ که خورواله ورکی چاله چو خوخشی اولا ده خوانه فضل لوی پوشه بدوانه مانو سوک سوک پوشه دشو کرن چو پوشه نو مقصد ده صورتو ترغیب الانفاق بالوجوه الخمسان ففیندو وجه سران از صورت دویسی و یویسا چوبیس هاتونو په یک ترغیب الانفاق ورکو په پیندو وجو یو دا چه مال ستا نده ما در که ولی لگی آت نمبر ون که دوی موجه آت نمبر دست که بیان کنن چه دا پاتیکی که دا نوری که کنن نو دره موجه او دستم آت که ذکر کنن چه گورا گورا زک قرد دوار کش اللہ لکن سالورا موجه در را پا آت نمبر بیس که چه حقیقت سره او دینات ده تفاخور ده اللہ و العاب دی کنن ولی فرده گو اپیده موجه آت نمبر بیس که ذکر کنن چه کدیل دی خی چې په دې باندې مده بچاو کوم د الله د عذاب نه هغه نشي کول نو مال ولګو چې الله نه عذاب دې کې دغه شان دي بیا اته ور پنځه ځا دوی مې ته په دې کې ترغیب جهاد دور کو او زجر کو منافق رج منافقا ما خص په پیدا کړو چې جهاد وکا الا تا په رهبانيت زبرګي شروع کړه و ګورم.